Michel Zozaia 1980ko otsailaren 7an sortua da. 7 urtetan abiatu zen eskolara eta 12 urte eta erditan eskola utzi behar izan zuen aita eritu zelakoan. Aita amak bordariak edo laborariak zituen. Etxaldeko lanetaz bestalde 12 urtetan karrika garbitzen hasi zen. Idi pare batekin abiatzen ziren goizeko 7etan jamekak arte. Michel Zozaia. 7an eta jamekak arte hola. Gero tronada iten gino zikina bildu. Gero etxean enplatze gintuen lurren ontzeko. Ordean etzen plastikarik eta bakarrik, bakarrik lurrean botatzen altzen dituzten. Denak ba. Gero bazien botoliak eta edoen ebesi beharpiskat baino gainako dena lurrak. Zeriten zituen enpleatzen zen. Ta ontzen zen ongi lurra. Artuak eta ongi tortzen zen gero. Oidenak. Gero bile bazkatzeko gauza bazkak eta merkiuten gintuen. Zela gesui gabe, unkailu erosi gabe. Oidenak. Eta hoten nola zen Doni Bane Loizune, zuk jameka hamabi urte eta erdi zinituelarik. Pentsatzen dut karrika bat edo beste zela, etzela buai bezen bat etxi eta... Edena kampainatzen anitz, edena kartier guzia kampainatzen, haure ba, haure gue nausian natzen, hemen gure humu odenak. Eta edenak kampaina, hemen pertze bi kampaina bat zen, ungion joan, eta edenak hua ez da etxe inatea, edena etxe. Orduan, kampaina eta uzinatzen, arantzalea eta zela, hula bizi zen jendea. Eta mazteki egoaten zuen zina, eta gizon batzuek eba, eta mazteki aniz, eh? Espainiateke trenia ez dortzen zien, lanat, garat, eta dena hola bizi zen hemen jendie. Meket zen gaizki bizi ebertzela, bazen bizitzeko iten zen, eh? Gero, ez ginduen guk, amara horrede izan tadez alokazionek ez bitxik, azkeneko bientza bakarrek ukituzun guamak. Beraz, lanena izan behar zen. Oden, karrika garbitzen, hamabi urte eta erdi, haurazin... Bakotxa benkartierak beti zer belangin duen iteko. Baina ameka baginden, ameka kampainak iten gintuen hori. Ameka kaldeko fin izaten zen. Goizeko 7an partitu etxetik, kartiraren itzulia egin, bildu, karrikan... Gero dena pubelatik izen, etzen hua bezala gero. Eta horiek ezartzen zinituzten erremorka batean edo la? Ba, baginduen, zera ba, espresak bainiak, ba. Benta pekinta ziren denak, eh? Ez ziren gehiago tonberuak hori pastia ziren? Ba, amdio ziren, eh? Tonberua paina amdio ziren. Hainitza amdio. Eta egun guzi zibiltzen zinezten? Egun guzi, lama igandetan, ez. Bertzela egun guziz. Eta joiten zinezten ere kontxer bategiak ziren kartier hartarat, ala ez zu ez? Ba, gaten ginten, eh? Baina komuzkiek ben zikinak kamionik emotatzen zuzten, eh? Gero bazen, eken desetak denak, hemen senpire guai gana da, baina uzina, iten zuten unkailua, maastikoz eta unkailuak eta hori iten zuten, arrenguen buru guziak eta hor zer iten kontzuen zer iten zuten, idina bezal iten zuten. Bala zen, denak hoik. Oden, zu hamabi urte eta erditan hasirik, beraz, ono haura, karrika garbitzen hartzen zinen, egun guziz, goiz guziz, eta gero itxeata, beraz, aitamen laguntzen hartzen zinen. Ba. Gero nahi zenean manot zuten, kampaina berreuta emezortzian, mila behatzion eta berreuta emezortzian, eta orduan erosin nuen traktoranek handek bio zenean, gabe iruita bilan. Eta traktura ukan aintzin, dena idiekin egiten zinuten, ze txalde mota zinuten, ze kampaina mota zinuten, somat lur zinuten, eman ezagun? Goko, ez dakit hori bat etara dena. Polita, hala. Ba, orduko ba. Hoi bai atera, atxekitzen ginten guk. Ez onduan denak. Eta dena idieken, idia berak aitzen zen gero. Lurra biratzen zen, zuten nio behar egin, usatu atzen. Gero behiak iten gintu, ez niari. Eta guai, gero utzegin nuen, irian sartu nitzelaik, utzegin nuen esartzeak. Zu hasi zirelarik hamabi urte eta erditan, karrika garbitzen, beti aizan zira hiriaren zat lanean? Ba, beti karrika garbitzen, eta gero hori beti hirien zat, kamionekin, hirien zat, gero kampaina segitzen ginen, atxaldetan. Oden, somit urtez izan zira idiekin karrika garbitzen, eta gero, esplikatu datazu beraz urte batetan, erabaki zindutela somiten artean kamioi baten erostean, noiz zen hori? Berreten bezortzian kamionak erose gintuen sozietatean. Ama, sozietatean ginen zazpire laun ginen, sozietatean. Eta gero, ongi atatu ginen orduan, ongi patzen gintuzten erriek, eta ongi atatu ginen. Gero, kargatzen ezeko bai hartu gintuen langileak, goiztegia eta langileak hartzen gintuen, eta xampion ongi kurintzen zen, ongi. Lehenik kamion bat erosi zenuten? Zenbat, iru, lau, bost kamion, bat jo okasun esku, bertzeaten aberriak. Me, sozietatean ingin duen anpronta, ba ginduen gizun bat hor, makuzo zuen izena. Arek ongi zeren gintuen, kontseliatu eta eskolatua zen, eta horkoa zen, zokoa betitek izautzen ginduen aurretik, eskualduna aurore, eta arek kontseliatu ginten nola inbertzen, eta arraso ongi atatu ginten. Gero, iriak erosi zituen denak, kamionak eta gu hartu gintuen, langile irian. Noiz izan zen hori, noiz hiriak, noiz... Eta hemen sortzien, iruita sortzien. Amar urte haitu gego, hola. Eta gero, hiriak hartu zituen denak. Larra mendein denboran. Eta zuentzat kambiamen jauntia izan zen, ba? Hirietatik kamioi erat pasatzea, permisa ere pasatu behar izan zinuten? Nei permiso orduan pasatu nuen. Gero goa ez dut, baina no, permisa pasatu honpo alugua, eta denak orduan, bai joan pasatzen zen, eta ez gero hirikotze egitu du. Eta erresago zen zuentzat kamioikin biztanena aritzea? Aba, buhutzen batek gauza bera. Gero langileak bi karratzeko bazien, eta gero geniokak.